kenge ki mobembo na Uganda nasima teline abali ata babala ta mobali mosusu ya yo eleka mama eme atika ndenda lela mwasinga na lingaka akiminga ye na koni poma kanisi misango yo nasali ye soki nakokanisa ye aboinga natongela ye ndako atalise mpamba akekolanda mobala taipas ye kutu alingaka nasomela ya vyo ya likolo mpo tozongana adelina monamu Neki mobe mona Uganda nasima deline abali ata babala kamo bali mosusu ya yo eleka mama eme atika ndena lela mwasinga na lingaka akiminga ye na koni poma kanisi misango yo nasali ye soki nakokanisa ye aboinga natongela ye ndako atalisa pamba akekolanda mobala taipas ye kutu alingaka nasomela ya vyo ya likolo mpo tozongana adelina monamu nakosala boni mpo tozongana adelina adelina foto na yo ezali motema mwanga adelina adelina elongi na yo ezali ya basantu adelina adelina obangisaka kartie mobimba mama adelina adelina oyebana ozali mwasi ya moto ya mbongo adelina adelina lelo yo nakomi boma sala boni mpoto zongana adelina adelina foto na yo ezali motema mwanga adelina adelina elongi na yo ezali ya basantu adelina adelina obangisaka kartie mobimba mama adelina adelina oyebana ozali mwasi ya moto ya mbongo Adelina, Adelina, lelo yo nakomi boma.